Şimdi üçüncü ünitenin alıştırmalarına geldik. Konuşmaları dinleyin ve insanların nereli olduklarını bulmaya çalışın. مرحبا أنا مغربية. صباح الخير أنا أردني. أهلا أنا عماني. مرحبا أنا بحرينية. وأنا كويتي.